أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال جل وعلا في مقام آخر إن الساعة هو الأبتر وقال تعالى إنا أعطيناك المستهزئين اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑا اعلیٰ رکھا ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں صاف فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ بوجھ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا اس کو ہم نے آپ سے اتار نہیں دیا ہے. وَرَفَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ربی و ربک یقولو کیف رفعت ذکرک، میرا اور آپ کا رب اللہ رب العالمین وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو میں نے کیسے بلند کیا ہے. قال اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. یعنی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کا تذکرہ ساتھ ہی لازمن کیا جائے گا، اور اللہ تعالی بڑا بلند و بالا عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، تو پھر اس رفعتوں والی ذات کا جب تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ ہوگا، آپ کے تذکرے کے ساتھ ہوگا، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین کی جس انداز میں بڑائی اور کبریائی ہے، اللہ کی رفعت و عظمت ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ آپ کا نام اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اور ذکر کیے جانے کا طریقہ کار وہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب مقرر کروا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ سب بخیل ہے، کنجوس ہے. تو یقین درود کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر اور تذکرہ بھی پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور رفعت عطا فرمائی. اسی طرح ایک عربی شاعر کہتا ہے وَرَمْ الْإِلَاهِ اِسْمَهُ جِسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ اَشْهَدُ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے تو اللہ رب العالمین کا نام بھی ذکر ہو. اذا قال المؤذن فی الخمس اشهد, جب مؤذن آداب دینے والا پانچوں نمازوں کی آدانوں میں اشہد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو جہاں پر وہ اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہاں پر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر بلند کیا ہے, آپ کے مقام مرتبے اور رتبے کو اس قدر عالی شان بنایا ہے, تو پھر ایسے عالی شان رتبے کی رفعتوں اور عزتوں اور خوشیوں کا تذکرہ کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہی اس قدر اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بلند کر دیا ہے, تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں عظمتیں اور مقام عالی شان بیان کرنے کی حاجت و ضرورت کیا ہے؟ ہاں, اس سوال کا جواب سیدنا حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب دیا تھا. وہ فرماتے ہیں, ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولا ان مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اپنے مقالے کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے, ولا ان مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ میں نے تو اپنے مقالے اور اپنے اشعار کی مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے اشعار میں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروا کے آپ کی مدح فرائی کروا کے اور آپ کی طرف سے کفار سے جواب دے کر میں نے اپنے مقالہ اپنے اشعار اور اپنے کلام کو میں نے ایک بلند مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کی وجہ سے دنیا کے اندر اہل اسلام میں میرے اشعار کی ایک قدر اور منزلت پائی جانے لگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان لی اسماء انا محمد انا احمد وعلى الماء الذي يلقى الله به الكفر وعلى الحاكم الذي يحشر الناس على قدميه وعلى العاقب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بہت زیادہ نام ہیں, میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سب سے زیادہ تعریف شدہ, سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. انا احمد, میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ مدح کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کرنے والا. وعلی المعفی, میرا نام معفی ہے, الذی یمحو اللہ به الکفر, ایسا معفی کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کفر کو مٹا ڈالے گا. وعلی الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ, اور میں حاشر ہوں, میرا نام حاشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ حاشر یحشر الناس علی قدمیہ, کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قدموں پر لوگوں کا اکٹھا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا. ان العاقب, میرا نام عاقب ہے, ایسا بات میں آنے والا ہوں, الذی لا نبی بعدی, کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. جس ذات کا جس قدر زیادہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس کے الفاظ اور اس کے اسماء گرامی اسی قدر زیادہ ہوا کرتے ہیں, تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر زیادہ الفاظ اور اس قدر زیادہ فضاوات اور آپ کے اس قدر زیادہ اپنا آپ کی خوبیوں پر آپ کے اوقات پر اور آپ کی رسعتوں اور عظمتوں پر اور آپ کے مرتبے کے عالی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان سب سے زیادہ اعلیٰ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس خاندان میں اعلیٰ کریم تھے. فرماتے ہیں ان اللہ وفا کے نانا کا یوں ولد اسماعیل, اللہ رب العالمین نے ولد اسماعیل سے کنانا کو چنا ہے. ومن کنانا کا قریش, اور کنانا سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا ہے. ومن قریش بنی حاطمہ, اور قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنی حاطم کا انتخاب کیا ہے. ومن بنی حاطم انا, اور بنی حاطم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے, میرا انتخاب کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام تک انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین بنایا ہے. سب سے اچھا اور بہترین انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے کیا کہ اس خاندان میں آپ کو پیدا کیا گیا. وہ خاندان تمام تر خاندانوں سے اعلیٰ ترین, جس کنبے میں پیدا ہوئے, جس قبیلے میں پیدا ہوئے, وہ کنبہ اور قبیلہ دنیا کے تمام تر کنبوں اور قبیلوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین اللہ رب العالمین کے ہم. اسی طرح جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, آپ کو مبعوث کیا جاتا ہے, آپ کو نبوت دی جاتی ہے, وہ زمانہ تمام تر زمانوں سے اعلیٰ ترین اور ارفع ترین اور بہترین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا, مجھے بنی آدم کے تمام تر زمانے میں سے بہترین زمانے میں, بہترین صدی کے اندر مبعوث کیا گیا ہے, اعلیٰ ترین زمانے میں مجھے بھیجا گیا ہے. قرنا فقرنا, جس طرح ایک زمانہ ایک وقت ایک صدی اور ایک دور دوسرے دور سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے, تو سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین زمانے اور دور کے اندر مجھے مبعوث کیا گیا ہے. پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باقیلہ کرانے کی قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ مجھے زمانے کی قسم ہے کہ یقیناً تمام سے تمام کا انسان پتھارے اور کھاتے کے اندر ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک سارے آواز کیے اور پھر صبر کرتے رہے, صبر کی تسلیم کرتے رہے, حق کی ایک دوسرے کو تسلیم کرتے رہے اور حق کی دعوت دیتے رہے. اللہ رب العالمین اس بات سے بالکل بے نیاز ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی قدم اٹھائے. تعالی اللہ کا علو کبیرا, اللہ رب العالمین ان کاموں سے, ان حاجتوں اور ضروریات سے بہت زیادہ بلند والا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین کسی شے کی, کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو مخصوص اس چیز کی اہمیت اور اس کی بلندی اور مقام کو بیان کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جس چیز کی قسم اٹھا لیتے ہیں وہ چیز دوسری تمام ترقیات کے مقابلے میں اعلیٰ ترین اور بہترین ہو جایا کرتی ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم اٹھائی اور اس بات کا خیال دلایا, یہ بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین زمانہ ہے. اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین اور بہترین ہے. اس کا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا بلند ہے. اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے, فرمایا لا اقسم بهذا البلد, وَأَنْتَحِلٌ بِهَارِ الْبَلَدِ، مجھے اس شہر مکہ کے مقررہ کی قبل ہے، وَأَنْتَحِلٌ بِهَارِ الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کے اندر اترنے والے ہیں، لوگ آپ کو اذیتیں دے کر، تکلیفیں دے کر، ہجرتوں پہ مجبور کر کے آپ کو مدینے بھیج چکے، لیکن آپ یقیناً دوبارہ اس شہر میں فتح و کامیابی کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ اس شہر کے اوپر قبضہ کرنے والے، کھلے عام آزادی کے ساتھ آنے والے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مکہ المکرمہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ رب العالمین کی زمین میں سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین زمین ہے، وہ احب ارض اللہ الیہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف تمام تر زمین میں سے محبوب ترین زمین ہے، یعنی وہ مقام، وہ بستی، وہ علاقہ، وہ شہر، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی تمام تر جگہوں سے زیادہ محبوب، اور اللہ رب العالمین کے وہاں دنیا کی تمام تر جگہوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ افضل اور بہترین جگہ ہے۔ اسی طرح وہ علاقہ جس کی طرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، اہل مکہ نے جب آپ کو ہجرتوں کے مجبور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس جگہ پر جا پہنچے، جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اللہ رب العالمین نے اس جگہ اور اس سرزمین کو بھی دنیا کے اندر اعلیٰ ترین اور بہترین بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اس وقت مدینہ کے نبی کا نام یثرب تھا، یثرب کا معنی تقریب یعنی وعید، ڈانٹ یا پھر سختی، یہ معنی ہے یثرب کا، کیونکہ یثرب میں ایک وبا سب بخار کی چھٹا کرتی تھی اور لوگ وہاں کے پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، فرماتے ہیں ان اللہ ثم المدینہ کا کعبہ، اللہ رب العالمین نے مدینہ کا نام کعبہ رکھا ہے، تیبہ رکھا ہے، لہذا کوئی بھی مدینہ کو یثرب نہ کہے، کعبہ کا معنی یا تو طیب کنتا اچھا، یا پھر تیب یعنی خوشبودار، خوشگوار اور بہترین آب و ہوا والا، اللہ رب العالمین نے نام بھی بدلا اور اس کے ماحول کو بھی بدلا، فرمایا من ثم المدینہ کا یثرب، جو بندہ اب مدینہ کو یثرب کہے، فل یستغفر اللہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اپنے اس گناہ کی معافی مانگے کہ اللہ رب العالمین نے اب اس مدینہ کا نام، اس شہر کا نام یثرب سے بدل کر کعبہ پیدا کر دیا ہے، لہذا کوئی بندہ اس کو یثرب نہ کہے۔ یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو دیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمر اللہ رب العالمین نے عطا کی، وہ عمر بھی زندگی بھی بڑی اعلیٰ ترین اور بڑی شانداری ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم قرآن مجید میں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں لا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم ہے کہ وہ لوگ اپنے نشے کے اندر چوٹ دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما ذرع وما قرأ أكرم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا, کسی بھی شے کو تخلیق نہیں کیا, کسی بھی چیز کو رونما نہیں کیا. جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ عزت والی ہو. ما سمعت اللہ عز و جل, میں نے اللہ عز و جل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی قسم اٹھاتے نہیں سنا. ما سمعت اللہ عز و جل اقتما بآیات غیره, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کسی کی زندگی کی قسم اللہ رب العالمین نے نہیں اٹھائی. یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو وصیت فرمائی, وہ زندگی تمام تر زندگیوں سے اعلیٰ ترین, ارفع ترین, سب سے بلند والا مقام مرتبہ والی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ سراپائے حضرت ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وہاں اپنی رحمت کی برکھا بساتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا غیب و خبر, اللہ رب العالمین کا غصہ وہاں سے چل جاتا ہے. دیکھیے شرک کرنا تمام تر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے, اور پھر شرک جب بیت اللہ میں کیا جائے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. کیونکہ مقام اور جگہ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی جگہ کی حرمت کی وجہ سے وہاں پر کی گئی نیکی اس کا اجر و ثواب زیادہ ملا کرتا ہے, اور وہاں کیے گئے گناہ کا جو انجام ہے, عذاب ہے, سزا ہے, وہ باقی جگہوں پر کیے گئے گناہ کی نسبت زیادہ ہوا کرتا ہے. دیکھیے بیت اللہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. آدمی جس طرح یہاں پر نماز پڑھتا ہے ویسے ہی نماز بیت اللہ کے اندر ادا کرے گا, لیکن اللہ رب العالمین اس ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب آتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہاں پر رہتے ہوئے کوئی بھی الحاد اللہ کی نافرمانی والا کام کفر و شرک کرنے کی نیت کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے. جب تک وہ کام کو کر نہیں لیتا اس کو سزا نہیں دی جاتی. لیکن فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا گھر بلد حرام بیت اللہ حرام, اس کی شان ایسی ہے میں یورک بھی آدم نرد ہوں من عذاب علیم, کہ جو بندہ یہاں پر رہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام اس کے ایک جذب کے اندر یورک بھی آدم یہاں پر الحاد کا ارادہ کرے گا, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی نیت کرے گا, نرد ہوں من عذاب علیم ہم اس بندے کو دردناک قسم کا عذاب دیں گے. یعنی بیت اللہ کے اندر گناہ کی فسق و فجور کی نیت کرنا, الحاد کا ارادہ کرنا, وہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر دیتا ہے. مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے, اور شرک بھی بیت اللہ کے اندر اللہ رب العالمین کے گھر میں بت سجا کر بت رکھ کے, اور پھر کعبۃ اللہ کی چھت سے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے, ان کے ہاتھوں میں قسمت اور گائے کے تیر پکڑائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا واقع کے موقع پر انہیں نیچے گرایا اور توڑا, اور سنایا ان ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں بھی قسمت آزمائی والے تیر پکڑا دیے ہیں, حالانکہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی. ایسا بڑا جرم اور گناہ, اور پھر اس پر مستواد کہ اللہ العالمین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وبا حاضر یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم تو کہتے ہو کہ اگر ہم نے شرف سے توبہ کی معافی نہ مانگی بات نہ آئے تو اللہ رب العالمین دردناک قسم کا عذاب دے گا. کہتے ہیں متا حاضر وعدہ یہ وعدہ کب ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے عذاب کے مطالبے پر عذاب نازل نہیں کیا بلکہ جواب کر دیا. فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہ دے گا. وما کان اللہ یعذبہم وهم یستغفرون اور اگر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہ دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے. آپ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین یثرب کو پیدا بنا دیتا ہے. مکہ میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو سارے رکھتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر نبوت بنا دیا. لا تفرق بین احد من رسله ہم کسی بھی نبی اور رسول کے مقابل مسئلے کو بتاتے نہیں ہیں, ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات واضح کریم ہے کہ تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو اللہ رب العالمین نے محدود لوگوں کے لیے, محدود علاقے کے لیے, محدود مدت کے لیے نبی بنایا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح کو علیہ السلام والسلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا. وإلى ثمود اخاهم صالحا اور صالح علیہ السلام والسلام کو ہم نے قوم ثمود کی طرف نبی اور رسول بنایا. ولوطا اذ قال لقومه اور لوط کو بھی ان کی قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی بنایا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور شعیب علیہ السلام و سلام کو بھی صرف اہل مدین کے لیے نبی بنایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو رسالت اور نبوت عطا کی اور فرمایا کہ اعلان کر دیجیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم تمام کے تمام پر لوگوں کی طرف رسول ہوں. اور خود بھی اعلان فرمایا کما صلی اللہ فتح اللہ بشیرا ونذیرا کہ مجھے تمام پر لوگوں کے لیے تمام پر لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور بنانے والا بنا کر بھیجا گیا. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرواتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی مجھے پانچ ایسی خاصیتیں عطا کی گئی ہیں, پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں لم یعطہن احد من قبلی جو مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک خاصیت اور ایک خوبی یہ ہے کہ بعثت الی الناس کافتا لوگوں میں سے انبیاء کرام کو پہلے مخصوص علاقے اور قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے تمام تر لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور آخری نبی بنایا گیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو معجزات عطا کیے ہیں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے لیکن جیسے ہی اس نبی کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے یا اس نبی کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے ویسے ہی وہ معجزہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا ہے وہ معجزہ رہتی دنیا کا قیامت کا قائم رہنے والا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ قرار دیا اور بار بار چیلنج کیا اور اعلان فرمایا ان کن تم فی ریب ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرنے والے ہو تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے تمام تر معارضین کو جمع کر کے لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ کہیں فرمایا فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، کہ اس جیسی دس صورتیں ہی گھر پہ بنا کے لاتے تو دکھاؤ۔ لیکن آج تک دنیا اس کے مقابلے میں اس جیسی آیات یا اس جیسی صورتیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما ذکره آمن علیہ البصر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاه اللہ الی، کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا، اور جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ وحی ہے اوحاه اللہ الی، جو وحی اللہ رب العالمین نے میری طرف فرمائی ہے۔ فارجو ان اکون اکثر من تابعا یوم القیامہ، اور مجھے اللہ رب العالمین پر امید و یقین ہے کہ کل قیامت کے دن پیروکاروں کے اعتبار سے، امتیوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ میں ہوں گا، یعنی سب سے زیادہ امت وہ میری ہی ہوگی، کیونکہ باقی تمام کرم بھی آئے کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے معجزات وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ میرا معجزہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ لا یسمع بی احد من ہذہ امتی یہودی ولا نصاری ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میرے بارے میں اس امت کے اندر کوئی بھی یہودی یا عیسائی سن لے اس کو پتا چل جائے کہ مجھے نبوت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حال میں مرے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو، مجھ پر ایمان لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ آگ والا جہنمی ہو جائے۔ یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، جو شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ آگ والا جہنمی ہوگا۔ سالمہ شریعتوں پر اگر پیرا ہونا اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ تورات کا ایک نسخہ اٹھا کر اس کو پڑھنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه نسخة من التوراة، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا نسخہ ہے۔ فقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فجعل يقرأ، تو عمر رضی اللہ عنہ اس تورات کو پڑھنے لگے، تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ثقلت کا ثواقل، تجھے گم پانے والیاں گم پائے، یعنی تیری ماں تجھے گم پائے. ماں کرا ماں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کراہت کے آثار کیسے نمایاں ہو رہے ہیں. فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لو بنارک موسیٰ فاتبعتموہ، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان آ جائیں اور تم موسیٰ کی اتباع کرنے لگو، وتركتموني اور مجھے چھوڑ دو، لو اضلتم عن سواء السبیل، تو تم راستے کی درستگی سے گمراہ ہو جاؤ گے. ولو کان حیا وادرک نبوتی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے، لتبعنی، تو میری ضرور اتباع کرتے. اور فرمایا لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، وہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں درست طور پر نہیں بتا سکتے. وقد ضلوا، اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں. فإنكم اما تصدقوا بباطل او تكذبوا بحق، یا تو تم باطل کی تصدیق کر بیٹھو گے ان کی بات کو سچا قرار دے کر، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سچی ہو اور تم اس کی تکذیب کر دو، اس کو سلا دو، تو آپ کو جھٹلا بیٹھو گے. لہذا اہل کتاب کی کسی بات کی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے. فرمایا کرنا ہوں لو کا حیل بین آج ہوئی تم، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہاری پشتوں کے درمیان یعنی تم لوگوں کے درمیان جدا ہوتے، ماں بیانی، تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی حلال نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی ہے، ان کو ایک مقام مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، موسیٰ علیہ السلام و سلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا لازم ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام و سلام بھی جب دنیا کا تشریف لائیں گے، اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ حالت سے اٹھا لیا تھا، اور زندہ حالت سے جب انہیں نازل فرمائیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور پیروی کریں گے، دین اسلام کی پیروی کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام و سلام کا یا دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کے باوجود امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ ان کی شان کے اندر توہین اور گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے رب کائنات سے دیے گئے یوم عرفہ والے وعدے کو پورا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے، آپ کی مدد کرنی ہے، توقین کرنی ہے، کہ جب افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار کیا, آخر تم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا ہی کرو گے؟ تو تمام تر انبیاء کرام نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا ہے اور اس بات پر گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ان کے لیے اعزاز ہے, نہ کہ ان کی سار میں کمی ہے. جس طرح کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا, ایک نبی کو امتی قرار دے دینا یہ تو کس سار میں گستاخی ہو جائے گی. حالانکہ معاملے کی اس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس نبی کے نبوت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور جس اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا ہے اسی اللہ رب العالمین نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا بھی حکم دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام مرتبہ کہ آپ کی مدد میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بھی شمار نام رکھے, آپ کو جس خاندان اور قبیلے میں پیدا کیا وہ خاندان وہ کنبہ وہ قبیلہ دنیا کے تمام تر خاندانوں تمام تر کنبوں اور قبیلوں سے سب سے زیادہ افضل ترین, اور جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا وہ زمانہ تمام تر زمانوں سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین, اور جس زمین پہ آپ کو مبعوث کیا گیا وہ زمین مکہ المکرمہ دنیا کی تمام تر زمینوں میں سے اعلیٰ ترین اور اللہ کے ہاں محبوب ترین زمین ہے. اور پھر جس شہر کی طرف آپ ہجرت کرتے جاتے ہیں اس شہر کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اعلیٰ ترین اور بہترین شہر بنا دیتا ہے, اور جو ہنر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ ہنر سب سے ساری زندگیوں سے اعلیٰ ترین اور بہترین عمر اور بہترین زندگی ہے, اور آپ کا وجود سراپا رحمت ہے, اور تمام تر انبیاء پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی ہے. تو وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے اس قدر اعلیٰ و ارفع مقام سے نوازا اور فرمایا ورفعنا لك ذکرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے, تو اگر کوئی اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ کو معاملہ بد شکل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, چہروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے. ان الذین یؤذون رسول اللہ, کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے, اور ان کا اثر و انجام وہی ہے جو کہ کعب بن اشرف کا محمد بن مسلمہ نے کیا تھا, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو لونڈیوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو مہاجر بن امیہ نے جو سزا انہیں دی وہی سزا ان لوگوں کی بنتی ہے, اور اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے ان نسانی عطا ہوا البتر, کہ آپ کا دشمن وہی تباہ و برباد ہونے والا وہ خراب ہونے والا ختم ہونے والا اور دل کٹا ہے, یعنی اس کی نسل ہی آگے نہ چل سکے گی. انا کفینا المستہزئین, ہم مذاق کرنے والوں سے آپ کو کافی ہیں, ہم خود ہی ان کے انجام کو سوچ لیں گے اور انہیں انجام تک پہنچا دیں گے. خالد بن عبداللہ القصیری واسط کے گورنر تھے. اس دور میں ایک شخص نے یہودیوں کا ایجنٹ تھا, اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. مسلمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام پر انبیاء کرام کی حرمتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا, اپنا دوست نہیں بنایا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے نہیں نوازا. حارث بن عبداللہ البخاری نے علماء کرام کا جمع کیا اور اس کے ساتھ مناظرے کیے گئے, اس سے دلائل طلب کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العالمین نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی ہے, تو بھلا کیوں انکار کرتا ہے. اور پھر اپنے جاسوسی کرنے والے لوگوں کو آئی ایس آئی کو پیچھے لگا دیا کہ پتا کرو کہ معاملہ کیا ہے. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سبا یہودی کا یہ ایجنٹ ہے, وہ اس کو اس بات پر ابھارتا ہے یہ عالموں کے روپ میں مسلمانوں کے روپ میں آپ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کریم اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہا ہے کہ آپ اگر مسلمان اسے برداشت کر گئے تو کل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی برداشت کر لیں گے. خیر وقت گزرتا گیا, عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر کے اندر اس واقعہ کو نقل کروایا ہے, کہتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ القصاری نے نماز عید پڑھائی, خطبہ عید دیا, اور خطبہ عید دینے کے بعد سناتے ہیں رحو تقبل اللہ منا ومنکم, جاؤ اب قربانیاں کرو, اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں بھی اور آپ کی قربانیاں بھی قبول کرے. فإنی موحن بجعد ابن درہم, لیکن میں آپ جعد ابن درہم کو ذبح کرنے والا ہوں, میں آپ کی قربانی دینے والا ہوں. اس نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کی. رکھو تقبل اللہ وحیاتم, اللہ تعالیٰ کی ساری قربانیاں قبول کرے, جاؤ جا کے قربانیاں کرو. فإنی مذعن بجعد ابن درہم, لیکن میں جعد ابن درہم کو آپ ذبح کرنے والا ہوں. زعما ان اللہ لم یستحق ابراہیم خلیلا, وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا. ولم یکلم موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ کے اللہ رب العالمین نے کلام نہیں کی. تعالی اللہ اما یقول جعد ابن درہم علوا کبیرا, اللہ رب العالمین اس بات سے بہت بلند ہے جو بات جعد ابن درہم کہہ رہا ہے. ثم نزل, پھر خالد بن عبداللہ القصری اترے, فرابا تو اس جعد ابن درہم کو عیدگاہ کے اندر تمام لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا. انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین ان کے گستاخوں کی سزا صرف اور صرف ایک ہی, یعنی ان کا قتل ہو جانا, یہ ایک واحد سزا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سزا دین اسلام کے اندر متعین و مقرر نہیں ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان کے ساتھ, اپنے ہاتھ اور قلم کے ساتھ گستاخی کرے, اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قتل ہی بطور سزا مقرر کی ہے. اور اس سے معافی طلب کرنا اس کا تصور باقی نہیں ہے, جبکہ ہمارے ہاں تو یہی چلتا ہے نا کہ گزشتہ مرتبہ ڈنمارک والوں نے یہ الٹی حرکت کی, انہوں نے ہلکی سی زبان سے پھیکی سی سوری کر دی تو سارے وہیں پہ لیٹ گئے, نہیں بات سوری کر لی ہے کام کا ہوتا رہتا ہے. جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ورن مصطفیٰ, کہ وہ بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اب وہ مستحق ہو چکا ہے. تمام کا جو دین سے اس بات کو طلب کیا جاتا ہے ان کو وعظ کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے کہ اسلام کی طرف واپس پلٹ آؤ, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. لیکن جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے توبہ طلب نہیں کی جائے گی. بھلے وہ توبہ کر بھی لے لیکن پھر بھی اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اعلیٰ ترین, بلند ترین مقام اور بلند ترین برتنوں سے نوازا ہے, اور ہمیں اللہ رب العالمین نے آج اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہم میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر کیا قربانی دے سکتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ان کا ایک تسلسل ہے باقاعدگی کے ساتھ یہ مسلسل چلتی آ رہی ہے. اور رسالہ نام سے دی میسج نام کی ایک فلم انہوں نے بنائی جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شکلیں بگاڑ کر دکھائی گئی. اس وقت سے لے کر آہستہ آہستہ یہ آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے راہ کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے مسلمان کیا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام الانبیاء